Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest poniedziałek, 13 lipca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 50,8% poparcia dla Andrzeja Dudy, 49,2% głosów dla Rafała Trzaskowskiego. To wyniki sondażu Late Poll w wyborach prezydenckich. Nie doszło do spotkania obu polityków w Pałacu Prezydenckim. Być może jeszcze dziś poznamy oficjalne wyniki głosowania. W siedzibie PKW jest nasza reporterka. Za chwilę jej relacja. Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda ma 50,8% poparcia, a jego rywal Rafał Trzaskowski 49,2%. Tak wynika z sondażu Late Poll dla TVP, TVN i Polsatu z 50% komisji wyborczych. Po powrocie do Pałacu Prezydenckiego z wieczoru wyborczego w Pułtusku Andrzej Duda jeszcze raz podziękował za udział w wyborach. Na pewno w tych wyborach wygrała Polska, bo to, że moi rodacy idą do wyborów, to, że oddają głos, to pokazuje, że nasze sprawy, polskie sprawy są dla nich ważne i za to chcę jeszcze raz z całego serca podziękować. Jeszcze raz gratuluję panu Rafałowi Trzaskowskiemu jego wyniku. Tuż po ogłoszeniu pierwszego sondażu Andrzej Duda zaprosił Rafała Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego. Dlatego właśnie zaprosiłem pana Rafała Trzaskowskiego od razu po ogłoszeniu tych na razie sondażowych wyników, żeby ten symboliczny gest podanej dłoni zobaczyli wszyscy nasi rodacy, żeby trochę opadły te emocje. Kandydat Koalicji Obywatelskiej odpowiedział, że takie spotkanie jest dobrym pomysłem, ale powinno się odbyć po podaniu oficjalnych wyników. Rafał Trzaskowski podziękował prezydentowi za wyborczą rywalizację. Dziękuję panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za to, że prowadziliśmy tę kampanię. Żałuję, że nie udało nam się spotkać, ale przeciwników politycznych trzeba również docenić. I trzeba jasno powiedzieć, że w polityce powinni być przeciwnicy, bo to normalne, ale nigdy nie powinno być wrogów. I niezależnie od tego, co się stanie, ja zawsze będę wyciągał rękę do tych, którzy myślą inaczej. Podczas wieczoru wyborczego przy warszawskim Parku Fontan Rafał Trzaskowski mówił o zwycięstwie, jeżeli tu cytat, głosy zostaną dobrze policzone. Kandydat Koalicji Obywatelskiej powiedział też, że zwycięstwo polega na przebudzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Jeszcze dziś możemy poznać ostateczne wyniki, poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak poinformowała, że głosowanie przebiegło bardzo spokojnie, ale nie wszędzie skończyło się punktualnie o 21. W PKW jest Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, czy wszyscy wyborcy mogli oddać swój głos? No, szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak mówiła, że również po zamknięciu lokali wyborczych nie było żadnych zakłóceń czy problemów. Dziennikarze pytali m.in. o wyborców, którzy stali w długich kolejkach, by oddać głos. Mamy informacje ze Splitu. Tam jest bardzo duża liczba głosujących. Nawet MSZ nam przekazywał informacje, że być może nawet 6 godzin jeszcze będą stali w tej kolejce. Ale pani konsul stoi na końcu. Osobiście policja tam ich wspomaga, także wszyscy, którzy przybyli, będą mogli oddać głos. Szef PKW Sylwester Marciniak dodał, że w Splicie w czasie pierwszej tury głosowania zapisało się tam 300 osób. Powiedział też, że teraz zarejestrowało się znacznie więcej wyborców. W tej chwili się zarejestrowało prawie 10-krotnie więcej, więc niestety czas oddania głosu oczywiście uległ wydłużeniu. Ale każdy, który do 21 stawił się w lokalu czy przed lokalem w tym przypadku, będzie miał prawo oddać głos. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej zapewniali też, że w przypadku miejscowości turystycznych rezerwy kart do głosowania były uruchamiane już w godzinach popołudniowych, zaś wieczorem była potrzeba uruchomienia także rezerw w innych miejscach. Mówiła Małgorzata Naukowicz. Dziękujemy za relację. Andrzej Duda wygrał wśród amerykańskiej Polonii. Obecnego prezydenta poparło 55% głosujących, a Rafała Trzaskowskiego 45%. Głosowanie na terytorium Stanów Zjednoczonych odbywało się w sobotę. Największe poparcie prezydent Andrzej Duda uzyskał w Chicago, zdobywając 71% głosów. Na jego rywala głosowało tam 29%. W nowojorskim okręgu konsularnym prezydent Duda wygrał stosunkiem 52-48%. Z kolei Rafał Trzaskowski zwyciężył w trzech mniej licznych okręgach konsularnych: Los Angeles, Waszyngton i Houston. W całych Stanach Zjednoczonych Andrzej Duda uzyskał ponad 19 700 głosów, a Rafał Trzaskowski niespełna 16 200. W głosowaniu na terytorium całych Stanów Zjednoczonych oddano prawie 36 000 ważnych głosów, czyli o 10 tysięcy więcej niż w pierwszej turze. Tegoroczna frekwencja była o ponad połowę wyższa niż w roku 2015. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rafał Trzaskowski wygrał w państwach bałtyckich. Zdobył tam w sumie 655 głosów. Na Litwie, Łotwie i Estonii zagłosowało blisko 1000 osób. W

które to właśnie ujawniły, że najważniejsze dla nas to, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, to są po prostu relacje międzyludzkie. Nic w tym właściwie może i dziwnego, ale badania zostały takie przeprowadzone, są bardzo profesjonalnie przeprowadzone właśnie na Uniwersytecie Harvard i z nich wynika, że o tym, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie, decyduje właśnie to, czy dobrze nam się układa w życiu z innymi osobami, zarówno z tymi bardzo bliskimi, jak i też z tymi, których możemy nazwać tylko po prostu naszymi znajomymi, nawet też i nieznajomymi. Zastanawiałam się nad tym, co to właściwie oznacza, żeby dbać o relacje międzyludzkie. No bo żeby dbać, to wszyscy wiemy, ale właściwie jak? Czy to oznacza, że na przykład, żeby mieć dobre relacje z rodzicami, to nawet jak jesteśmy dorośli, to wypada raz w tygodniu po to, żeby podtrzymać dobre relacje, być u nich na obiedzie? Czy wypada też na przykład do przyjaciółki, z którą nie musimy nawet utrzymywać takich częstych kontaktów, zadzwonić chociaż raz na jakiś czas? Właśnie, czy wypada, czy potrzeba? Jak to wszystko się kreuje, tak żeby potem móc powiedzieć samemu sobie i czuć to, że te relacje międzyludzkie to jest coś, o co naprawdę dbamy. Mam nadzieję, że o tym właśnie dziś będziemy rozmawiać. Będę miała przyjemność rozmowy z dwojgiem gości, psychoterapeutów. Najpierw będzie to pan Maciej Szczukowski, z którym porozmawiamy już za kilka minut. Jeżeli państwo mają do niego też jakieś pytania, albo one się zrodzą w trakcie tej naszej rozmowy, to zachęcam, żeby korzystać z różnych form komunikacji. Można do nas przede wszystkim zadzwonić pod numer 22 i 7 trójek. Można też napisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Można też skorzystać z numeru SMS 71335. Te wszystkie formy kontaktu są dla państwa. Zapraszam, zachęcam nie tylko do zadawania pytań, ale też i do dzielenia się własnymi refleksjami. Jesteśmy z państwem do godziny drugiej. Daleko gdzieś, gdzie woda z niebem chcą się zejść. Ciągłe lato, chociaż nie wiem, czy to nie był sen. Śpiewałam, że pół kroku stąd odnajdę nas, ale w życiu się nie zdarza tak bajkowy kadr. O, to nie słaby punkt. O, tak niemądrze czuć. Szalały gdzieś pod skórą w ustach dreszcze skry, jak gdyby nic nie trwało, tylko my. Nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Nie chcę, by ktoś wytarł mi wspomnienia z łez. Chcę pamiętać o tym lecie, o spiekocie też. W jednej chwili wszystko, w drugiej minus stan. Wciąż nie wierzę, jak to serce biło, tracąc żar. O, coraz więcej mnie. O, a ty uciekasz gdzieś. Wołały się źrenice, dłonie niosły sztorm, z którego wiatr wyrzucił nas na ląd. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Czas, choć inny zmierz, obojgu daje znak, wskaże nowy cel. Przed nami dobry czas, w życiu trzeba snów. gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. I nawet deszcz wystukiwał pytnie serc, wybuchł każdy szept, z twoim ciałem śmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Natalia Nykiel dla Państwa w piosence Atlantyk. A z nami na antenie jest Maciej Szczukowski, psycholog, psychoterapeuta. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, dziękuję za to, że przyjął Pan zaproszenie. Cały czas jeszcze w tych warunkach pandemicznych, czyli nie możemy się zobaczyć, ale się słyszymy. Panie Macieju, chciałabym Pana zapytać o to, nie wiem, czy Pan słyszał początek naszej audycji, ale wspomniałam o tym, że to jest właściwie chyba jasne, mimo że badania już sprzed kilku lat ukazały to, że relacje międzyludzkie to jest coś, na czym najbardziej warto, na co najbardziej warto stawiać. To jest właśnie wyznacznikiem tego, czy możemy o sobie powiedzieć pewnie na koniec życia, ale i nie tylko, że jesteśmy po prostu szczęśliwi. Ale co to właściwie w praktyce oznacza, żeby dbać o relacje z innymi osobami? No bardzo ogólnie zadane pytanie. Nie mam pojęcia, czy uda mi się to na nie odpowiedzieć. Mamy czas, będziemy precyzować na bieżąco. Co to znaczy dobre, tak? Co to znaczy dobre relacje z innymi? Czy to, tak? To, tak. To jak właściwie o nie dbać? No bo tych relacji jest właśnie dużo, stajemy się dorośli. Jak właśnie dbać o relacje z rodzicami? Jak dbać o relacje z przyjaciółmi? Czy są jakieś tego właściwie wyznaczniki? Znaczy, no, relacje z rodzicami, relacje z przyjaciółmi to są dwie zupełnie różne relacje, jeśli tak spojrzę na to z punktu widzenia psychoterapeuty. Natomiast to, co przychodzi mi do głowy, to jest to, że jest jedna relacja, którą każdy z nas ma, której bardzo szybko się uczy. W zasadzie jest to pierwsza rzecz, której zaczyna się uczyć, to jest relacja z samym sobą. I myślę sobie, że tak naprawdę relacja z innymi ludźmi jest dopiero wynikiem, taką pochodną relacji z samym sobą, więc można by było odpowiedzieć na to pytanie może trochę w taki sposób, że dbać o relacje z innymi to najpierw trochę jednak zadbać o siebie i o tym, jak sami czujemy się ze sobą, bo to, co zaoferujemy i co odbierzemy od innych, będzie tak naprawdę efektem tego, jaką relację my mamy sami ze sobą. A co to znaczy w praktyce, żeby zadbać o samego siebie? Och, to też jest bardzo szerokie pytanie i jest kilka rzeczy, którymi warto się na pewno zająć, ale myślę, że takim, gdybym miał to ująć w jednym słowie, to jest ta taka samoakceptacja, to co nazywamy chyba samoakceptacją, ale proszę mi też wybaczyć, bo staram się być możliwie zwięzły, a to nie jest możliwe. Natomiast myślę sobie, że jeżeli mamy tą akceptację, jeżeli potrafimy sami do siebie podejść w sposób łagodny, akceptujący, często wybaczający, taki, który pozwala znaleźć przestrzeń i na to, żeby trochę ze sobą się pozastanawiać nad samym sobą, żeby czasami sobie coś wybaczyć, jakoś się nagrodzić, pogładzić po głowie, powspółczuć sobie troszeczkę, no to jest taki dobry początek, na którym można budować potem relacje z innymi ludźmi. Te badania, które ujrzały światło dzienne, ich wyniki kilka lat temu, przeprowadzone na Uniwersytecie Harvard, wykazały, że jeśli mamy gdzieś szukać szczęścia, to właśnie w relacjach. Ale tutaj też o to zapytam, co to w praktyce oznacza, żebyśmy właśnie szczęścia szukali w tych relacjach? No, ja myślę sobie, że każdy z nas chyba ma takie doświadczenie ze sobą, że kiedy przed nami stawało jakieś wyzwanie, które wydawało nam się nie do przejścia, to ta druga osoba, która gdzieś była obok nas, którą mogliśmy się podzielić tym ciężarem może, który nas nieco przygniótł, ta druga osoba była dla nas tym wybawieniem i może w ten sposób rozumiemy to, że relacje z innymi ludźmi może dawać nam szczęście, rozumiane jako, no cóż, poczucie bezpieczeństwa. To jest chyba jedna z podstawowych, chyba na pewno jedna z podstawowych potrzeb człowieka. To jest zrozumienie. To jest czasami spojrzenie takie, ja bym powiedział, jako psychoterapeuta superwizyjne, czyli takie z boku, z perspektywy bardziej obserwatora niż uczestnika. I myślę sobie, że to jest coś, z czego, gdy czerpiemy to z relacji, to dodaje nam może nie tyle od razu szczęście, ale daje nam taki drugi oddech. Myślę, że czasami go po prostu potrzebujemy. To, co pan mówi, wydaje się właściwie wcale nie takie może trudne do zastosowania, albo przynajmniej każdy z nas może sobie pomyśleć, że na jakiś tam swój sposób to wypełnia. Ale dlaczego w takim razie jedną z pandemii, myślę, można powiedzieć to śmiało, i na pewno pan to też zauważa, jedną z pandemii XXI wieku jest ogromna samotność. Widzimy to, ja to widzę chociażby bardzo namacalnie na podstawie tej audycji, która jest już w Trójce od roku. I właśnie jeżeli ktoś do nas dzwoni, to najczęściej są to takie osoby, albo jeśli chodzi o tematy, które podejmujemy, to najwięcej zawsze emocji budzi i takiego zainteresowania właśnie samotność. Bo jeżeli mamy stawiać na relacje, jeżeli to nie jest dla nas nic nowego, no to dlaczego tą pandemią jest właśnie samotność? Co robimy nie tak? Nic nie robimy nie tak. Ale wracamy w tym momencie w takim razie trochę do samych siebie. Efektem, to co nazywała pani pandemią, tej samotności, ja postrzegam to jako efekt. Natomiast co jest przyczyną? Żyjemy w ogromnym tempie. Sami narzucamy sobie ogromne wymagania wobec nas samych, albo mamy takie przekonania o świecie i o tym, co nas otacza, że te wymagania są nam narzucane. W momencie, w którym sami ze sobą nie jesteśmy w stanie zaakceptować tego, że możemy zaoferować światu i innym ludziom to, co w danym momencie możemy zaoferować, że w danym momencie jesteśmy najlepszą wersją samych siebie, no to w tym momencie zadajemy sobie pytanie, może jestem niewystarczający. Może w takim razie nikt się mną nie zainteresuje. Może ja nie jestem w stanie zaoferować czegoś, co będzie dla kogoś interesujące, przyjemne, miłe. Nie będę w stanie nikogo wesprzeć, bo sam noszę ogromny ciężar, którego nie udało mi się na mojej drodze zrzucić. No to w tym momencie co jest naturalną reakcją? Naturalną w cudzysłowie. Naturalną reakcją jest to, może ja jednak nie powinienem. I w tym momencie zamiast szukać siebie nawzajem, czasami decydujemy się po prostu pozostawać sami. No tak, no zastanawiam się, jakie w takim razie z tego może być wyjście, żeby to nie była ta naturalna reakcja, o której pan mówi. Ta ucieczka w to pozostawanie samotne. Mhm. No, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako jakaś reklama, ale myślę sobie, że no, proces psychoterapeutyczny daje taką możliwość, po pierwsze właśnie, żeby zobaczyć, jak wygląda ta relacja z samym sobą, gdzie ona się ukształtowała, w jaki sposób, kto nam to zrobił, albo kiedy my sobie zrobiliśmy coś, co nam przeszkadza. Warto jest przyjrzeć się temu, jakie mamy przekonania o świecie, o innych ludziach. Czy oni są zagrażający, czy są przyjemni, czy są dostępni, czy niedostępni, czy są wrodzy, czy raczej przyjacielscy. Może warto zobaczyć, czy mamy jakieś doświadczenia i jakie to są doświadczenia i jak ślady tych doświadczeń się zapisały w naszej pamięci, jak to wpływa na to, jaką gotowość mamy, jak postrzegamy świat wokół siebie. Warto się po prostu temu przyjrzeć. I może nad dobrym pierwszym krokiem jest zaakceptować, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, ale wszystkie te rzeczy, o których w tym momencie mówię, to są rzeczy, którymi można pozarządzać troszeczkę. Można się im przyjrzeć i jeśli one jakoś mocno nam przeszkadzają, to gwarantuję z własnego i nie tylko własnego doświadczenia, że to, co jest przeszkadzające, można osłabić na tyle, żeby przestało przeszkadzać w tworzeniu relacji. Ja widzę chociażby dwa takie naturalnie nasuwające się na myśl ułatwienia w tej sytuacji. Pierwsze to jest takie, że gdybyśmy się tak skupili na nas, Polakach, no to mam wrażenie, że taką naszą cechą jest autentyczność. Że jak jest, jak czujemy, że coś jest z nami nie tak, że coś nas boli, to po prostu o tym jasno mówimy, nie owijamy tego w bawełnę. To jest takie naturalne dla nas. A drugim ułatwieniem jest to, że no właśnie świat się przenosi w dużej mierze do mediów cyfrowych, do internetu. Więc jeżeli tak połączymy sobie te dwie rzeczy, tę naszą autentyczność, umiejętność bycia autentycznym, plus właśnie możliwość ewentualnego zachowania jakiejś anonimowości, tego, że się świat przed nami otwiera choćby w internecie, to dlaczego właśnie tam nie można realizować tej naszej potrzeby relacji z kimś? Ja wiem, że to jest płytsze niż takie naturalne bycie ze sobą twarzą w twarz, no ale od czegoś można zacząć, więc jeżeli jest taka ogromna samotność, to czemu nie od tego? Ja mam przekonanie, że wiele osób stara się to zrobić, tylko mam też takie wrażenie, że w tym pani pytaniu też zawiera się odpowiedź. Bo z jednej strony mówimy o autentyczności, o takiej szczerości, a z drugiej strony mówimy o mediach cyfrowych i anonimowości. I to ze sobą jakoś w moim przynajmniej przekonaniu niespecjalnie współgra, szczególnie jeśli mówimy o relacji takiej dobrej, takiej relacji dobrej jakości, jeśli to mogę powiedzieć w ten sposób. Chciałam teraz przez chwilę dać nam wszystkim czas na to, żeby sobie przemyśleć to, co pan powiedział, więc zapraszam do tego, żebyśmy przez chwilę posłuchali Davida Gilmoura, a za moment wracamy do naszej rozmowy. Jeżeli państwo, przypomnę, mają pytania do naszego gościa, pana Macieja Szczukowskiego, to zachęcam. agnieszka.furtak@polskieradio.pl oraz numer SMS 71335, no i też numer telefonu 22 i 7 trójek. Czy to pytania, czy to też jakieś swoje refleksje, zachęcam do kontaktu. The heat of the sun stayed on through the night, made specters of strangers playing games with my sight. I passed through the station, faces in the crowd. The whistle was blowing, the barrier came down. There was my baby in another's embrace. I called out her name in shame and disgrace. Yes, I have ghosts, not all of them dead, making dust in my dreams, spinning round. The slider moves down, we were joined at the hip. Stealing the groove, the widening gap, unfastening rails from a past of no map. Yes, I have ghosts, a fleeting sight. It's always the living that are haunting my night. David Gilmour. A my rozmawiamy na antenie Trójki w audycji Nie do powiedzenia z Maciejem Szczukowskim, psychologiem i psychoterapeutą, na temat relacji międzyludzkich, na temat tego konkretnie, jak utrzymywać te relacje w praktyce. Co to oznacza, że one mają być dobre? Jest z nami na antenie pani Agnieszka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy panią. Mam pytanie, jak możemy pogłębiać ten kontakt ze sobą? Jakie są metody, jakie są taktyki, które pomogą nam pogłębiać ten kontakt ze sobą? Ze sobą samym, tak? Tak, ze sobą samym. Dziękuję bardzo pani Agnieszko. Panie Macieju, słucham panią. Proszę, żeby się pani jeszcze nie rozłączała. Pani Agnieszko, trudno jest to odpowiedzieć w jednym zdaniu, ale to, co przychodzi mi na myśl, biorąc pod uwagę to, jaki jest tempo życia współczesnego, to jest taka umiejętność i okazja do tego, żeby się od czasu do czasu zatrzymać i chwilę ze sobą po prostu zwyczajnie pobyć. No, pytanie od razu się pojawia, a co to znaczy pobyć? Proszę mi wierzyć, że czasami kilka spokojnych oddechów przy zamkniętych oczach, kilka spokojnych oddechów i wsłuchanie się w siebie i w swoje ciało daje znacznie więcej niż zastanawianie się nad tym, co powinnam, co powinienem, co muszę, czego nie wolno i tak dalej. Czasami samo ciało potrafi dać nam bardzo dużo informacji, a to, co sobie myślę warto dać, żeby to ciało uruchomić i posłuchać, to takie współczujące, ciepłe, miłe, skierowane w swoją stronę właśnie takie mini medytowanie. Kilkanaście oddechów dziennie, rano albo wieczorem, z takim fajnym współczuciem i zrozumieniem dla samego siebie potrafi czasami dać fajne naprawdę informacje, a na pewno pozwala być po prostu zwyczajnie ze sobą i bliżej siebie. Pani Agnieszko, jest pani usatysfakcjonowana, czy jeszcze chciałaby pani o coś dopytać? No akurat jestem po takiej sesji z pracy z oddechem, więc w sumie to się jak najbardziej zgadza. No właściwie to mam problem z tym budowaniem współczucia do samego siebie i do wybaczania innym i samemu sobie, ale to chyba już się nadaje na terapię, a nie na pytanie w radiowej audycji. Dziękuję bardzo pani Agnieszko. Panie Macieju, a pana bym chciała zapytać w takim razie o to, bo jak mówimy o tych relacjach, o tym, żeby je utrzymywać, to czy to na przykład wystarczy, że jeżeli mamy jednego dobrego przyjaciela, to już jest ta nasza potrzeba utrzymywania dobrych relacji jakoś tak zapełniona? Bo jeżeli na przykład taki przyjaciel jest, a to z rodzicami, albo na przykład z dziećmi, czy z bratem, siostrą, jest nam, delikatnie mówiąc, nie po drodze, to czy to jest tak, że żebyśmy się czuli szczęśliwi, tak jak wynika właśnie z tych badań harvardzkich, to czy te wszystkie relacje w naszym życiu powinny być właśnie w jakiś sposób poukładane, czy wystarczy, że na jakimś polu jest nam z kimś dobrze, a no, mogą być te takie też niektóre pola trochę bardziej zanieczyszczone. No myślę sobie, że to jest takie troszeczkę pytanie o wszystko albo o nic. I często wychodzimy z założenia, i to jest ogromny ciężar, który nosimy, że jeżeli relacja, szczególnie te relacje z najbliższymi osobami, typu rodzice, rodzeństwo, że tutaj koniecznie te relacje muszą być dobre i wielokrotnie starałem się pomóc. Pomagałem osobom, które czuły ogromny przymus i takie wewnętrzne ciśnienie, żeby robić wszystko, by te relacje były dobre albo przynajmniej na takie wyglądały. No bo tak wypada, no bo tak być powinno. Natomiast odpowiadając trochę na pytanie, ilość relacji, czy to z kim te relacje mamy, która miałaby nam gwarantować szczęście, zależy tak naprawdę od nas samych. Pamiętam, jak kiedyś miałem okazję rozmawiać z rodzicami nastolatka, którzy byli zmartwieni tym, że on nie ma kolegów, nie ma koleżanek, że nie spotyka się z ludźmi, że nie ma szerokiego jakiegoś kręgu znajomych. I wydaje mi się, że to, co było chyba najbardziej uspokajającym dla nich wnioskiem, do którego doszliśmy, to jest to, że on po prostu bardzo dobrze czuje się sam ze sobą. I znowu oparcie gdzieś wracam do tej relacji ze sobą samym albo ze sobą samą. Więc trudno jest odpowiedzieć tak naprawdę, ile dobrych relacji to jest dobrze, a ile dobrych relacji to jest niewystarczająco. Nie, raczej nie o to mi chodziło, ile ich ma być, żebyśmy byli szczęśliwi, tylko czy jeżeli z kimś czujemy, że jeżeli mamy jakąś potrzebę, żeby się na przykład jakoś, nie wiem, komuś wyżalić albo po prostu z kimś być, no to ten ktoś, taki ktoś jest, na przykład, nie wiem, może to być po prostu nasz partner, partnerka, czy chociażby przyjaciel, no ale gdzieś na innym polu coś ewidentnie zawodzi. No to czy wtedy to jest taka rysa na szkle, która w jakiś sposób zaważa na całym naszym życiu? Tym życiu relacjami? Czy z tą konkretną osobą, czy w ogóle w relacjach z innymi ludźmi? Na przykład jeżeli właśnie na tym tle nie układa nam się, powiedzmy, załóżmy z jednym z rodziców. Co mamy z tym zrobić? Czy żebyśmy byli szczęśliwi w kontekście relacji, to nasze wszystkie relacje muszą być takie, takie udane? Absolutnie nie. Nie ma żadnego obowiązku, żeby wszystkie relacje, które uznajemy kulturowo czy społecznie za te, które powinny albo muszą być udane, by takie udane były, by to był jakiś wyznacznik szczęścia. Są ludzie, którzy mają za sobą takie doświadczenia z najbliższymi osobami, nawet z rodzicami, którzy wychodzą z chociażby z terapii, z gabinetu terapeutycznego z przekonaniem, że tej relacji z mamą czy z tatą nie będą pielęgnować, że z czegoś mają gotowość zrezygnować, że to, co wydarzyło się w przeszłości, jest tak dużym ciężarem, że trudno będzie przez niego jakoś przejść, a na pewno nie da się pewnych rzeczy zapomnieć, ale można z jakiejś relacji zrezygnować, tylko że w zamian fajnie by było znaleźć taki sposób, żeby móc to, co w tamtej relacji chcielibyśmy uzyskiwać, móc dawać sobie samemu. Co to znaczy? No, każdy z nas chce być kochanym przez swoich rodziców, prawda? Tak. Pewnie. Ale nie każdy ma tą okazję. Niestety, przykro mi to mówić, ale nie każdy ma tą okazję. Czasami to po prostu się nie udaje, ale ta potrzeba pozostaje, bo ona jest zupełnie naturalna. I można ją samemu sobie zapełnić? Tak, można sobie samemu, chociaż trudno jest w to uwierzyć, nie tyle zapełnić, ile samemu sobie ją po prostu dać, bo zapełnić brzmi trochę dla mnie tak, jakby czymś innym próbować to zastąpić. Ale faktycznie czasami jest tak, że po dłuższym procesie, krótszym albo dłuższym procesie terapeutycznym, ludzie dochodzą do wniosku, że nie chcą już na coś czekać, że nie chcą już wyczekiwać tego momentu, w którym mama czy tata powie: kocham cię, jesteś taki wystarczający, taki jaki jesteś, akceptuję cię. Czasami ludzie po prostu dochodzą do tego, że czas już z tego zrezygnować i zacząć dawać to sobie samemu. Jak? Jak można to sobie dać samemu? Jeżeli potrzebowaliśmy tego od rodzica i teraz mamy to sobie dać sami? No, w pewnym momencie stajemy się takim rodzicem sami dla siebie. Przejmujemy tą, tak, możemy przejąć tą rolę, a w tym momencie dzięki temu to, co zyskujemy, to to, że nasza relacja, łatwiej jest nam wtedy stworzyć nową relację z rodzicem. Nie chodzi o to, żeby skreślać rodzica, tak, żeby w ogóle zamknąć tą relację, żeby nic się nie działo, żeby rodzic i dziecko stali się dla siebie obcy. To nie o to chodzi. Natomiast przejmując niejako te oczekiwania i dając sobie to, czego oczekiwaliśmy od rodzica, mamy okazję do tego, żeby zrzucić z siebie ten ciężar oczekiwania i stworzyć zupełnie nową relację w tym momencie z rodzicem, opartą na tym, że teraz jesteśmy osobą dorosłą, że już nie oczekujemy tego, czego oczekiwało małe dziecko, tylko teraz możemy stworzyć relację bardziej partnerską, opartą na równych zasadach, na przestrzeganiu granic obu stron, jeśli tego wcześniej nie było. Ale może pan podać jeszcze przykład tego, jak dać samemu sobie to, czego nie dostaliśmy od rodziców? Ma pan na myśli na przykład to, że jeżeli czuliśmy, że rodzice nie dbają zupełnie o nasz rozwój, to teraz my sami możemy o ten swój rozwój zadbać? Tak? No rzeczywiście, a co miałby stanąć na przeszkodzie? No tak, no ale to sobie jakoś mi łatwo wyobrazić, ale jeżeli nie dostaliśmy czegoś, co odczuwaliśmy jako miłość, po prostu nie czuliśmy miłości ze strony rodziców, no to jak możemy sami ją sobie dać? Możemy popracować chwilę na przykład z tym dzieckiem, które jest w nas. I proszę mi wierzyć, że to jest chyba jedno z trudniejszych, wydaje mi się, takich etapów pracy psychoterapeutycznej. Czasami ludziom jest bardzo, bardzo trudno nawet wyobrazić sobie siebie jako dziecko, a co dopiero podejść do siebie i z takim współczuciem siebie przyjąć, porozmawiać z tym wewnętrznym dzieckiem, które cały czas, do samego końca mamy w sobie. Natomiast jednym chyba z najbardziej takich satysfakcjonujących momentów jest ten moment, kiedy widzę poczucie ulgi u moich klientów, którym jednak decydują się to dziecko przytulić, pogłaskać po głowie i powiedzieć, że po prostu wszystko będzie dobrze i teraz ja się tobą zajmę. Pani Iza jest z nami na antenie Trójki. Dobry wieczór, pani Izo. Dobry wieczór. Przepraszam, że pani tak długo musiała czekać, słuchamy. Nie, bardzo ciekawe właśnie było to, o czym państwo przed chwilą rozmawiali i to w dużym stopniu koresponduje z tym, co ja mam do powiedzenia na temat relacji z rodzicami. Nawet dzisiaj, a właściwie to wczoraj, bo już jest po północy, odbyłam ze swoją mamą rozmowę. No tam, a jak gdyby jeszcze może zacznę od tego, że koronawirus, to już mam prawie 50 lat. Niewiele mi brakuje do 50, więc jestem panią już w średnim wieku i muszę powiedzieć, że dopiero koronawirus, sytuacja z tego roku pomogła mi dorosnąć. To było pierwsze święta, które spędziłam ze swoim mężem, nie ze swoimi rodzicami, no bo moja mama się bała się, no bo wiadomo, tak, że mieszkam w innym mieście niż moja mama i no bała się, żebym jej czymś nie zaraziła albo odwrotnie. No wiadomo, jaka jest sytuacja i te święta po prostu spędziłam jakby we własnej rodzinie, czyli razem z mężem, bo nie mamy dzieci z mężem. Tworzymy dwuosobowe gospodarstwo domowe i dopiero właśnie to, że spędziłam święta w oderwaniu od mamy, to jakby pozwoliło mi dorosnąć. Przekonałam się, że potrafię, tak, że potrafię zorganizować sama święta, że jestem osobą dorosłą, odpowiedzialną i że sobie po prostu daję radę w małżeństwie. Jakby nie potrzebuję do tego, żeby dobrze przeżyć święta rodziców, konkretnie mojej mamy, bo ojciec umarł w grudniu w ubiegłym roku. Dzisiaj właśnie, ponieważ właśnie jest koronawirus, korzystam z pracy z domu, I pozwoliłam sobie właśnie pracować w mieszkaniu u mojej mamy i przy okazji właśnie tam pomagając w prowadzeniu domu, no bo ona już jest osobą tak pod 80. I dzisiaj odbyłam z nią rozmowę, tam no, oczywiście na polityczne tematy, no bo wybory. I zapytałam się jej wprost, czy uważa mnie za partnera do rozmowy, z czego się dowiedziała, że nie. Że nie jestem dla niej partnerem do rozmowy. Bardzo mnie to jakby dotknęło, bo powiedziała mi, że ona jest dla mnie partnerem do rozmowy, natomiast ja dla niej nie jestem. I mam wrażenie, że mimo tego, że już mam prawie 50 lat, to ciągle traktuje mnie jak gówniarę, bez własnego zdania, która powinna się jej podporządkować. I też niedawno, gdyby, no właśnie te święta pozwoliło mi jakby dorosnąć, i jak gdyby mówię jej swoje zdanie, co ja myślę na dany temat, jak gdyby poważnie ją traktując i rozmawiając z nią, tak jak gdyby nie przeskakując jej we wszystkim, tylko no mówię jej, co myślę na dany temat i to jak gdyby moja opinia nie zawsze zgadza się z jej zdaniem. Ale pani jest pewnie. No i to właśnie było właśnie takie zaskoczenie i uważa, że ja się zmieniłam, że coś się ze mną złego stało. I takie właśnie dużo krytyki jest ze strony mojej mamy w stosunku do mnie. I, pewnie przeżywa pani swój nastoletni błąd. Jeszcze chciałam powiedzieć, że w ogóle błąd. Budowanie relacji, nawet z obcymi ludźmi, to wymaga w ogóle dużo czasu i poświęcenia. I nie zawsze, myślę, że nie zawsze się chce nam, znaczy człowiekowi nie zawsze się chce poświęcić dużo wysiłków, to żeby zbudować odpowiednią relację z kimś. Pani Izo, bardzo serdecznie pani dziękuję. Poproszę o komentarz pana Macieja Szczukowskiego. Ja też bardzo chciałem podziękować pani Izie, bo bardzo, bardzo szczerze i otwarcie powiedziała o tym, co przeżyła. Wyobrażam sobie, że to musiało być dla niej trudne usłyszeć od mamy, że nie jest partnerem do rozmowy, ale też pani Iza powiedziała to, o czym mam wrażenie przed chwilą rozmawialiśmy, o tym, że to chyba nawet jej słowa, jestem dorosła. I usłyszałem o zupełnie nowej relacji, o zupełnie nowych granicach, które potrafią, to też usłyszeliśmy, potrafią bardzo rodziców zaskoczyć. Nagle pani Iza usłyszała, że nie jest partnerem do rozmowy, że coś złego z panią Izą stało. Absolutnie nie, to moja opinia, absolutnie nie, wręcz przeciwnie, stało się coś dobrego. Pani Iza stała się, jak sama powiedziała, osobą dorosłą. No właśnie, to jest... I to jest teraz ta zdrowa relacja osoby dorosłej z osobą dorosłą. I ja tego nigdy, szczerze mówiąc, nie zrozumiałam, nie przyjęłam jeszcze, ale wiem, że psychologowie twierdzą, że ten bunt trzeba przejść, prawda? Że czy to on jest w wieku 14 lat, czy w wieku 50, ale to jest właśnie pewnie to, przez co teraz pani Iza przeszła. I przeprowadziła siebie przez to sama. Tak jak pan też powiedział, że jeżeli tego nie dostajemy od rodziców, to możemy sobie to dać sami. I rozumiem, że właśnie to jest doskonały przykład tego, co pan miał na myśli, prawda? Tak, myślę, że to jest jeden z przykładów. Ja nie sądziłem, że w ogóle koronawirus wyjdzie tutaj w naszej rozmowie, ale jest coś... On już teraz będzie zawsze wychodził, wie pan. Jest coś paradoksalnie fascynującego w tym zjawisku, ponieważ tak wiele osób zyskało tak naprawdę taki dodatkowy czas dla siebie przez to, że no, przez jakiś tam czas byliśmy jednak zamknięci, odcięci trochę od świata, ograniczeni w tej naszej wolności. Nie ma co tutaj ukrywać. Ale z czasem można było zauważyć, że coraz więcej osób zauważa pewne rzeczy, na które wcześniej nie mieli ani czasu, ani energii w tym całym pośpiechu. I tutaj myślę sobie, że pani Iza też dostąpiła takiego, nie boję się użyć określenia, oświecenia, dzięki, w cudzysłowie, temu, że zyskaliśmy jakąś zupełnie inną konstelację, w której się teraz poruszamy. Pan Maciej Szczukowski jest z nami. Państwo słuchają audycji Niedopowiedzenia w Radiowej Trójce. Jeżeli mają Państwo jakieś swoje pytania, przemyślenia, refleksje, to zachęcam do tego, żeby pisać. Jeszcze pan Maciej Szczukowski będzie z nami do godziny pierwszej, mniej więcej. Później będziemy się też słyszeć z innym gościem. Jeżeli Państwo mają ochotę właśnie wykorzystać jeszcze tych kilka minut, które nam pozostały naszej rozmowy, to zachęcam do tego, żeby z tego właśnie skorzystać. Tak jak już powiedziałam, Państwo słuchają Trójki, mamy 11 minut do godziny pierwszej. O piękny mój dniu, dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce. A kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biały. siada ci lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest. Więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Miłość to dawanie, dawanie siebie w swej prawdzie. Wraca do ziemi, tej z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością, nad marnościami jest, prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest. Muniek Staszczyk, bo życie jest. O tym właśnie śpiewała, my rozmawiamy o tym, co to znaczy w praktyce, żeby utrzymywać dobre, satysfakcjonujące nas relacje międzyludzkie, takie, które no, na koniec życia będziemy mogli sobie powiedzieć, że to one sprawiły, że jesteśmy szczęśliwi. Dlatego, że tak jak już wspominałam dwukrotnie na antenie, państwo może pewnie słyszeli o takich badaniach, które zostały przeprowadzone, wyniki właściwie zostały opublikowane chyba około 4 lat temu, a badania były przeprowadzane przez aż 75 lat i to właśnie one wykazały, że to są relacje międzyludzkie, to, co sprawia, że możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. Na antenie jest pan Maciej Szczukowski, jeszcze przez kilka minut, twórca gabinetu Postanowienie, psycholog i psychoterapeuta. I chciałam jeszcze pana zapytać o to, że jeśli z kimś nam nie jest po drodze, po prostu się na przykład nie lubimy, nie rozumiemy, a musimy z kolei utrzymywać kontakt, na przykład współpracować chociażby z kolegą z pracy, czy właśnie tak jak pani Iza mówiła, z którymś z rodziców, to czy możemy na przykład ograniczać się do minimum kontaktu, a w prywatnym życiu po prostu nie myśleć o tej osobie i jednak utrzymywać jakoś to poczucie szczęścia? Tak, myślę sobie, że tak. Pytanie, na ile nam zależy na takiej relacji, która, rozumiem, już założenie nie jest jakoś satysfakcjonujące, ale czasami nawet takie relacje to są te, o które jednak chcemy jakoś zawalczyć z różnych powodów, o których można by dużo mówić, ale no pytanie jest w tym momencie tak naprawdę o to, czego byśmy oczekiwali od takiej relacji, to raz, i dwa, jakie są nasze granice, na ile chcemy, czy chcemy je w ogóle naruszać, czy chcemy je jakoś przesuwać, czy zmieniać. Czasami te relacje, które wydają się nam na początku zupełnie nieudane i niesatysfakcjonujące, po pewnym czasie okazują się być tymi, które pamiętamy bardzo długo i niestety dzieje się tak czasami na odwrót. Myślę sobie, że niestety bardzo wiele osób ma w swoim życiu takie doświadczenia, w których najlepszy przyjaciel czy najlepsza przyjaciółka nagle stawali się ludźmi zupełnie obcymi i zapisywali się w naszej pamięci w sposób tylko przykry. Pytanie więc do nas samych. Na ile chcemy walczyć o taką relację, a jeśli nie, to w jaki sposób nie raniący ani jednej, ani drugiej strony decydujemy się postawić granice i po prostu godzimy się z tym, że nie ma takiego obowiązku, żebyśmy wszystkich lubili, żeby wszyscy lubili nas. Mhm. A czy jest taka właśnie refleksja na koniec już niemal, którą chciałby się pan podzielić z naszymi słuchaczami, tak żeby jakoś nam po prostu podpowiedzieć, jak sprawić, żeby te relacje faktycznie międzyludzkie nasze sprawiały, żebyśmy byli szczęśliwymi osobami? Pytam o to, ponieważ na pewno do pana, jak przychodzą pacjenci bądź klienci, różnie to się określa, ale to domyślam się, że zazwyczaj to właśnie przychodzą z tym, że mają pewnie problemy albo jakieś wyzwania przed nimi stojące dotyczące relacji właśnie, prawda? Tak, to się wszystko opiera na relacjach. Tak naprawdę jedną z pierwszych moich zadań to jest spojrzenie, zbadanie, odkrycie tego, jak człowiek radzi sobie w relacji ze sobą i jak radzi sobie w relacji z innymi. I zapytano o tą refleksję na koniec, to chciałbym chyba powiedzieć tak, no kochani słuchacze, wszyscy jesteśmy istotami społecznymi, nie jesteśmy bezludnymi wyspami, więc relacje są jakąś częścią, ważną częścią naszego życia. Z jednej strony bardzo chcę być sobą, z drugiej strony jednak zawsze będziemy jakoś oceniani, będziemy starali się dopasować do jakiegoś modelu, który albo sobie wyobrażamy, albo jest nam narzucany, ale jest jedna relacja, którą zawsze będziecie mieli, bo macie ją od pierwszej minuty i będziecie ją mieli do samego końca, do ostatniej minuty. To jest relacja z samym sobą albo samą sobą. Jeśli tam są jakieś przeszkody, jeśli tam są jakieś ciężary, z którymi nie mieliście okazji jeszcze sobie poradzić, zachęcam was, szczerze was zachęcam do tego, żeby się temu przyjrzeć, bo jeżeli tam jest spokój, to dzięki temu uzyskujecie naprawdę o wiele bardziej satysfakcjonujące relacje na zewnątrz, takie, które są zgodne z waszymi potrzebami, satysfakcjonujące dla was i dla drugiej osoby i zgodne z waszymi granicami. Warto się po prostu przyjrzeć sobie. Panie Macieju, jest z nami jeszcze na antenie pan Tomasz. Panie Tomaszu, słuchamy pana. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za audycję. Cieszę się, że chociaż ostatni się dodzwoniłem. I tak jak pan Maciej mówi, właśnie o to chodzi, żebyśmy każdy pokochał przede wszystkim pierwsze co to siebie, dał dla siebie wybaczenie, dał sobie takie głaski. Jest to trudne na pewno dla każdego, każdy z nas to przechodzi. Mówię, lepiej późno niż wcale, ale wtedy będziemy szczęśliwi i właśnie też na zewnątrz. To co w sobie kochamy, akceptujemy, to co dajemy na zewnątrz, to też to otrzymujemy. Także bardzo się cieszę, są to prawdy oczywiste, prawdziwe, ale każdy no, musi się sam zastanowić i mieć ten czas dla siebie, nie bać się być samemu, samym sobą, myślami, uczuciami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Tomaszu. Nie ująłbym tego lepiej, panie Tomaszu. Dziękuję. Taka właśnie prawda oczywista, którą wszyscy wiemy, ale myślę, że głównym naszym grzechem jest to, że właśnie jest ten pęd życia, nie mamy czasu. Czasami się boimy samych siebie, to prawda. Miejmy nadzieję, że ten koronawirus wielu osobom jakoś pozytywne da właśnie takie czas dla siebie, czas dla siebie. Bardzo życzę państwu wszystkiego dobrego i dobrej nocy życzę. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję, dobranoc. Panie Macieju, panu też bardzo serdecznie dziękuję, chyba że jeszcze właśnie chciałby pan jakoś skomentować to, co powiedział pan Tomasz. Jak skomentowałem przed chwileczką, panie Tomaszu, no sama prawda z tego, co pan powiedział, czas dla siebie, dokładnie tak. I bardzo, jeszcze jedna rzecz, bardzo podoba mi się słowo głaski. Zapamiętam. Dziękuję. Tak, zgadza się. Panie Macieju, bardzo serdecznie panu dziękuję. Naszym pierwszym gościem był pan Maciej Szczukowski, psycholog, psychoterapeuta, twórca gabinetu Postanowienie. Już za kilka minut usłyszymy się z kolei z panią dr Martyną Goryniak, która jest także